राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोग बहना सोचे अभी जो ये परिस्थिति है इसकी तरफ विचार करें आप। खास विचार करने के लिए एक बात कहता हूँ, आज से पहले कई तरह की अपनी परिस्थितियां आई वे नहीं रही, सुखदाई दुखदाई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति वो नहीं रही। तो अब जो परिस्थिति है क्या ये रहेगी? नहीं रहेगी। तो फिर इसमें निश्चिंत कैसे बैठे? ये दबदबा रहेगा नहीं, ये उछल कूद रहेगी नहीं, ये खुशियां रहेगी नहीं, इनका आधार जो रुपये और पदार्थ है मोहक, ये रहेंगे नहीं, पक्की बात है। आप चाहे विचार करें ये टिकेगी नहीं, तो इनके भरोसे आप सुख पा लोगे? क्या शांति मिल जाएगी? क्या अपनी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी? ये आप सबका अनुभव है ये होने की है नहीं। और नई नई की इच्छा करते हैं कि और ऐसा हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, विभव हो जाए, मकान मिल जाए, मोटरें मिल जाए, ये मिल जाए मिल जाए। वे मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो अबार जैसी अवस्था होगी, कुछ नई बात नहीं होगी। बहम है आपका, आपसे अधिक जिनों को ऐसे अच्छी वस्तुएं मिली हुई है क्या उनमें कोई विलक्षण अलौकिकता आ गई? आप जरा विचार करें, अपने अनुभव के ऊपर विचार करें सज्जनों। कहने वाले कई कहते हैं अपनी अपनी अपनी अपनी संप्रदाय की बात बताते हैं, हमारे चेला हो जाओ और हमारे यूं हो जाओ और हमारे यूं हो जाओ। क्या उनमें शांति मिल गई है? किसी संप्रदाय किसी एक व्यक्ति किसी की बात नहीं है, आप स्वयं सोचो। सब आप समर्थ हैं, बिल्कुल आपका अनुभव है कि पहले वाली परिस्थिति नहीं रही तो अब वाली भी रहने वाली है नहीं, और इच्छा करते हैं वो मिल भी जाएगी तो रहने वाली है नहीं। सबका ज्ञान है, ये सबको ज्ञान है, इन बातों का ज्ञान है, सब व्यक्तियों को ज्ञान है इस बात का। फिर भी नई नई परिस्थिति की इच्छा करते हैं, जाए कृपा करें हमारे पर, मेहरबानी करें, सोचें क्या ये परिस्थिति मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो क्या टिक जाएगी? सज्जनों इनके सिवाय आनंद है और वो मनुष्य मात्र के लिए है, और वर्तमान में मिल सकता है ऐसा विलक्षण आनंद है, और वो मिलने पर जाएगा नहीं कभी भी, और वो ऐसी तत्व है मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई जान हो, किसी के लिए पक्षपात नहीं उस तत्व की प्राप्ति के लिए। भाई हो, बहन हो, योग्य और अयोग्य हो, पढ़ा लिखा और अपढ़ हो, समझदार हो, मूर्ख हो, उसकी प्राप्ति में बाधा नहीं है। मूर्ख से मूर्ख को प्राप्त कर सकता, मन बिल्कुल पड़ा हुआ नहीं है, काला अक्षर भैंस है उसके, ऐसा आदमी भी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। आपकी बाहर की योग्यताएं कुछ काम नहीं आवे, कुछ काम नहीं आवेगी। अरब खरबलो द्रव्य है उदय असलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरबों खरबों आपके पास द्रव्य है और उदय स्थलो राज है, जिसके राज्य में सूर्य अस्त होता ही नहीं, भूमंडल मात्र में जिसका राज्य है सूर्य घूमता है, चाहे पृथ्वी घूमता है, दो मत है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, परंतु वो चारों तरफ प्रकाश रहता है, उसमें दिन रात होती ही नहीं। इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा तो भी शांति मिल जाएगी, कभी मिलने की नहीं है। ये आपका अनुभव कह रहा है, आज दिन तक जितनी भी हो, जितनी संपत्ति आपको आदर सत्कार मान आदर पैसे मिले, क्या वे ठहरे हैं? और अभी है ये क्या ठहरने वाले हैं? और अगर ही मिलने वाली ठहरेगी? स्वयं सोचो इस बात को। किसी के चेला बन गया, किसी के गुरु बन गया, किसी को क्या हो गया? जब तक वो तत्व न मिले तब तक क्या हुआ? सज्जनों सब पोली थोथी बातें हैं, कोई तत्व नहीं है इन बातों में। ये जीवन भगवान की कृपा से अलौकिक है, अलौकिक तत्व के लिए मिला है। ये कामोपभोग परमा भोग गया, भोग भोग लिया, राजी हो गए। कुत्ता और गधा जिसमें रहते हैं उस तत्व को प्राप्त क्या हुआ? ये मनुष्यपना है। आप स्वयं सोचे और जो शंका हो शंका करें, बहम हो वो निकाल लें। आप कुछ होने का नहीं है। सुपना सो हो जा वसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। ये मनुष्य तन फिर नहीं हुई, ये यूं खेल तमाशा में समय समाप्त हो जाए, राम नाम सत बोल जाएगी। कब विचार करोगे कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें सदा के लिए कृतकृति हो जाओगे, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओगे, प्राप्त प्राप्त भी जाओगे, न जानना करना बाकी न रहे। तीन शक्तियां है आपके पास में, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। करने से कौन सा काम ऐसा है जो करना बाकी न रहे? जानने की वो तौन तत्व है जी, जानने से जानना बाकी न रहे। और प्राप्त करने की कौन सी वस्तु है जिस प्राप्त करने पर प्राप्त करना बाकी न रहे? ये कभी होने वाले नहीं है। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो रोते ही रोते ही रोते ही रोते ही रहोगे। आप कौन हो? साक्षात परमात्मा के अंश हो। क्या फंस गए इन अनित्य संसार की चकाचौंध में? अब जरा सोच को, अंदाता विचार करो, थोड़ा गहरा विचार करो, कर क्या रहे हो? क्या इससे काम चल जाएगा? पीढ़ियां बीत गई रहते हुए क्या कोई भी कृतकृति हो गया? कोई भी ज्ञात ज्ञात भी हो गया? कोई भी प्राप्त प्राप्त भी होगा? मनो अब करना बाकी न रहा, जानना बाकी न रहा, मिलना बाकी न रहा, हुआ है? गीता तीनों बातें कहती है, आप कृतकृति हो सकते हो, ज्ञात ज्ञात भी हो सकते हो, प्राप्त प्राप्त भी हो सकते हो। करना जानना पाना बाकी न रहे, इसी उम्र में आप ऐसे सब के सब हो सकते हो। ऐसी बात है गीता में आती है, बड़ी सुगमता से। युद्ध जैसी घोर क्रिया, युद्ध जैसी ही। अरे मैंने कहा, फिर भी कहता हूँ, दिन भर मनुष्यों का गला ही काटना, मारना ही मारना, मारना मारना। भीष्म जी ने कमर कसी, कहा कि मैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा रोजाना, 10,000 योद्धा, 10,000 ढेला फोड़ना मुश्किल है। एक आदमी के लिए कह दिया खेत में 10,000 ढेला फोड़ दे तो मुश्किल है। इतने बड़े सूरवीर 10,000 योद्धाओं का कम नहीं इधर मर हुआ है। ऐसे दिन भर कत्ल करने का काम, ऐसे युद्ध में भी कहते हैं कि सुख दुख के समय लाभ हो जाए अजय तुम इसको क्षमता करो पाप नहीं लगेगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी पहचान क्या है? जैसे आप कोई भी काम करें आपके भीतर में चिंता ना हो, बाहर से कार्य करते हुए भीतर में एक शांति आनंद बना रहे, ये आपके सबके हाथ की बात है। ऊपर की परिस्थिति हाथ की बात नहीं है। ऊपर की परिस्थिति बरोबर दो आदमियों की भी एक समान नहीं हो गई, अलग अलग रहेगी। अरे सर्वोपरि होगा तो एक होगा, अरे सर्वोपरि दो हो जाती एक तो नहीं रहा। सर्वोपरि एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। और इसमें सर्वोपरि सब हो सकते, सबके सब सर्वोपरि हो सकते, ऐसी विलक्षण बात है। हमारे शास्त्रों ने कही है ऐसा सज्जनो अवसर है, मौका है, खुली बात है। ऐसी सच्चे हृदय से लगन हो तो आपको हमारे को सबको तत्व मिल सकता है। ऐसा मौका मिल करके फिर भी हम लाभ ना उठावे, कोरे चकाचौंध न फंसे, खाए पीते कमाए खाए हाय हाय हाय हाय करते करते समय बीत गया। सब बेटा हमने आपसे बोल भी ये धंधा कभी समाप्त होगा? पता पता 20-20, 30-40 है लोग आते हैं, दिन में कर फिर चले जाते हैं, करते हैं रात दिन, हाय पैसा है पैसा करते करते मर जाते हैं। कभी सुख पाया है? कभी शांति पाई है? कभी संतोष हुआ है? और ये हो सकता है, सबके सब मुक्त हो सकते हैं, सबके सब आनंद में मस्त रह सकते हैं, बाह्य परिस्थिति के बिना। बाह्य परिस्थिति कुछ नहीं, ये आपकी मोटर होती है ना, जिस पर चढ़ते हो ऐसी जो मोटर है अपने, उस मोटर की चार अवस्था होती है। एक अवस्था ग्रेज में खड़ी है, वो मोटर की अवस्था है। एक बाहर ला करके चढ़ने की तैयारी हुई, मोटर चल पड़ी, इंजन चल पड़ा, बैठते हो, एक इंजन चल पड़ा बैठते हो, ये अवस्था होती है। तीसरी अवस्था है कि मोटर चल पड़ती है तो भीतर का इंजन भी चलता है, बाहर भी चलता है। और एक अवस्था ऐसी होती है निरापद है, साफ मैदान है, नीची जगह है, और मोटर इंजन बंद कर दिया जाए तो मोटर चलती है, इंजन नहीं चलता है। इंजन चलने में खर्चा होता है और मोटर के चलने में गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, बड़ी आवश्यक वस्तु मिलती है, आवश्यक स्थान मिलता है, और तेल खर्च होता नहीं। और एक खड़ी है और इंजन चल रहा है, तेल खर्च हो रहा है और मिलता कुछ नहीं, वहां गवाही है। और एक है तेल खर्चा होता ना, मुसाफरी होती है। तो बढ़िया व्यवस्था कौन सी है? तेल खर्चा हो नहीं और रास्ता कट जाए, हमारी गंतव्य स्थान पहुंच जाए, वो बात बताती है गीता। सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके उसमें विकृति न हो मन में, ऐसे मस्त रहे। और ये दोनों चीजें आए बिना रह के नहीं, किसी के जीवन में न हो ऐसी बात है ही नहीं। गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र, उसको धनी से धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रजा मामूली आदमी के सामने भी सुख दुख सुख दुख सुख दुख आते ही रहते हैं, आएंगे ही आएंगे। अलंघ्यम दिन रात्रि वत लिखा है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये आते रहते हैं। ऐसे आपके अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता बदलते रहते हैं। इससे ऊंचे चक्र से चढ़ सकते नहीं। जन्मना मरना, रात दिन सोना जगना, करना न करना, ये चीज निरंतर रहती है। जैसे घानी का बैल होता है, उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है और उम्र भर चलता है। ऐसे आप उम्र भर कोल्हू के बैल की तरह भ्रमते रहो, भटकते रहो, कुछ मिलने का है नहीं, सब खाली हो जाओगे। जितना काम धंधा है ये और ये जितनी चीजें संपत्ति है ये सबकी सब है जो पड़ी रहेगी, आप चल दोगे, ये सबको करना पड़ेगा, कोई इसे बाकी नहीं है। ये दिन सबके लिए आने वाला है, उसका कभी विचार किया है कि आपस में सूटे उसी मोह में पार पार झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान महान पाप कर रहे हो। जरा सोचो तो सही, ये मानव शरीर इस तरह से मिला है, इस बात से मिला है, ऐसी बात है। देखो भूख लगती है, ये भूख कह रही है कि खाद्य पदार्थ है, अगर खाद्य पदार्थ कुछ न हो तो भूख न लगेगी। जैसे प्यास लगती है तो पेय पदार्थ पीने लायक कोई वस्तु है, नहीं तो वो तो प्यास लग नहीं सकती। ऐसे कोई आकाश के फूलों की इच्छा करे, आकाश के फूल ले ले, इच्छा होती है किसी की, है ही नहीं सकती क्या हो। ऐसे ही आपका दुख मिट जाए, ऐसी लालसा हो तो दुख मिटने की शक्ति है, वो वस्तु है और सबका दुख मिट सकता है, दुख मिटा है। और बड़ी भारी एक प्रत्यक्ष बात है, जो सत्संग करते हैं उनका दुख कम हुआ है, ये प्रत्यक्ष बात है, उनका अनुभव है कि पहले जैसी चिंता नहीं होती, पहले जैसी हलचल नहीं होती। ऐसा एक रास्ता है, सत्संग करने वालों को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जो कि सत्संग हृदय से करते हैं और साधन करते हैं और सत्संग के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रत्यक्ष बात है, अनुभव है अपना। जैसी पहले चाहे हलचल होती वैसी होती है क्या? तो जो कम होती है वो मिटने वाली होती है, और जो इच्छा है कि जैसे हमारा चरण मिटे, तो जैसे भूख के कारण अन्न है इसकी ये सिद्ध होती है बात, प्यास लगती है तो जल है, ऐसे आपकी हलचल है ये मिटने की वस्तु है। अगर मिटने की वस्तु न होती आप में ये हलचल न होती, आपके घबराहट न होती, ये घबराहट मिटने की वस्तु है, ऐसी अवस्था है। मनुष्य मात्र के पास में है, जिसमें भी विशेष करके भारतवर्ष में, और देशों में ये चीज नहीं है, किसी में हो तो मैं पता नहीं है, मैंने जहां तक सुना है और उसे समझा है वहां तक वो चीज हो चुकी है नहीं, उस भाषा में चीज नहीं भाई, भाषा में चीज नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी विद्वान से पूछा है, अंग्रेजी जानने वालों से पूछा है, वो बताते डिजायर वांट बताते हैं, ऐसे और भी शब्द कई गए हैं, ठीक उनका उसको मैंने समझा है। मैं पढ़ा नहीं हूं अंग्रेजी, न पढ़ने पर भी मैंने पूछी है, वो चीज है ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में नहीं है। कैसे नहीं है? कि जैसे मक्खन का नाम आप बताते हो, ऐसे घी का नाम बताइए अंग्रेजी में, आप में कोई बता दे घी का नाम अंग्रेजी में, बता दो खड़े और बता दो, घी का नाम घी कहना पड़ेगा, नाम है ही नहीं, क्यों नहीं होता? जो मक्खन खाते हैं घी होता ही नहीं, वहां जो है ही नहीं वो चीज अशुद्ध कहां से मिलेगा, बता दो कोई। ऐसे जो भारत की संस्कृति में खास चीज है वो है ही नहीं, अनुवाद करे तो क्या करे आदमी अनुवाद, वो तत्व आपको हमारे को मिल सकता है। अरे बात वास्तव में वो हिंदुस्तान के लिए भारतवर्षियों के लिए खास चीज है, उसमें मतभेद होते हैं, संप्रदाय को भेद होता है, परंतु उस तत्व में भेद नहीं होता, ऐसा तत्व है वो और जगह है ही नहीं, और भाषाओं में नहीं है, तत्व सब जगह मौजूद है। वो कोई ऐसा देश नहीं, कोई वेश नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें वो तत्व न हो, वो सदा है, सबको मिल सकता है, परंतु उस संस्कृति में नहीं है। उसे उपाय कैसे मिलेगा, उन लोगों को वो तत्व कैसे मिलेगा जब उस भाषा में ही नहीं है, उस उद्योग में ही नहीं है, उस विचार में ही नहीं है, उस तरफ दृष्टि गई नहीं है, बिल्कुल उस तरफ से विमुख हो रहे हैं, उनको वो तत्व कैसे मिलेगा? हमारे भारतवर्ष में वो तत्व है। एक अंग्रेज आया था, गीता प्रेम में रहा और कुमार जी गए। मैंने उसे पूछा, वो हिंदी जानता था, पूछा मैंने आपने यहाँ क्या देखा, कोई विशेष बात देखी? कहते एक बात विशेष, आस्तिक पना, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, ये आस्तिक पना यहाँ है, ऐसा नहीं है और भी। दूसरी जगह जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ आप सज्जनों का वासा खुला हुआ था, तो भोजन कर जाए, कोई दे जाए भोजन कर जाए, बड़ा आश्चर्य आया उसको, कैसी चीज भी है, भोजन कर जाओ, पैसा दे जाओ, न दे जाओ, खा लो भोजन, आश्चर्य आता उनको, स्थिर जाता है, ऐसी चीज है। तो ये जो सेवा करना, उस तत्व को जानना, उस परमात्मा को प्राप्त करना, पैसा तो खर्च कर देना और परमात्मा तत्व जानना, ये बात नहीं मिलती हर एक जगह। स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, पशु की तरह ही जीवन है सज्जनों। आपने क्या किया वो आदर्श मान कर गए, पशु की तरह ही हो गए कोरे। भाई मेरे से भूल हो तो माफ कर देना, और मेरी बात सुन करके इस पर आप विचार करना और मेरे से मिलना। खास बात, ये आपके घर की चीज है, बाहर वालों के लिए घर की नहीं है चीज, उसके ध्यान ही नहीं है। कितना समय बीत गया आज तक उस नहीं है, विज्ञान ने खोज करी है, बहुत खोज करी है, बहुत आविष्कार, चमत्कारी आविष्कार किया, मामूली नहीं किया विदेशियों ने, वे आविष्कार सब कुछ किए, परंतु कोई मूल में ऐसा कहते कोई है यो अनुमान करते। हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया, उनको जाना है ठीक तरह से। ये संस्कृति कैसे चलती है अंग्रेजों की, ये जैसे वृक्ष है नीम का एक, उसके पत्तों से लेकर के चलते हैं, पत्ते हुए फिर उसे टहनी हुई, फिर टाड़ा हुआ, ढड़ा हुआ, फिर हुआ, ऐसे चलती है, पत्तों पत्तों में उड़ रही है, मूल तक नहीं चलती। हमारी संस्कृति बीज से चलती है, बीज से, ये बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष होकर ऐसे मूल पत्ते आदि होता है, वहां से चलती है। इस वास्ते हमारी भाषा भी ऐसी है, हमारे अक्षर ऐसे हैं, हमारी वर्णमाला ऐसी है। अकूब नाम कंठा इसी यहां से क ख ग घ ग ठ ठ ध ञ ट ठ द ध न त थ द त थ त ध न प फ ब म यहां से लेकर भ मे यहां से उच्चारण होता है, वो ठेक कंठ है, तालु है, मुर्दा है, या मुर्दा और दंत आद और होठ तथ दध न तथ कंठ है प फ ब भ म ऐसी भीषण यू आती है। अरे वो ये होती है सेठ कैट कैट मिली है रेट रेट रेट पर इधर से चलती है। आप जरा सुख विचार करो, ऐसा गहरा अध्ययन किसी देश की किसी भाषा में मैंने नहीं सुना है। आप यहाँ बहुत जानते हो, कोई बात जानता हो तो मेरे को बताना, उस देश में पैदा हो क्या कर रहे हो आप? पश्चिमी की तरफ दृष्टि चाहिए, पश्चिमी तरफ सूर्य चला जाए तो रात हो जाए, यहाँ सूर्य जैसा प्रकाश देने वाला भी पश्चिम की तरफ चला जाए तो रात हो जाती है। वो हिंदुस्तान की अकल चली गई पश्चिम की तरफ, अब क्या कहें किसकी अगर रोए? उधर देख विचार होता है क्या धंधे में लगे हो? अरे अपने घर की चीज है। शास्त्र में लिखा है ए तो देश प्रसूत सकाश अग्र जन्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीम सर्व मानवा भूमंडल मात्र भूगोल है, ये भूगोल के ऊपर बसने वाली सब प्रजा एत देश प्रसूत से इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपना अपना आचरण सीखे। हम हमारे देश में कैसे करें? आप अपने देश में ऐसे करो, आप अपने देश में करो, स्वम स्वम चरितम सिखिए रन पृथ्व्याम सर्व मानवा सब मनो उसी से सीखे। ऐसा ज्ञान का भंडार ही देश में, ऐसा हमारे शास्त्र भरा हुआ है, ऐसी शिक्षा, ऐसी अलौकिक बात भरी है, पर उस तरफ ध्यान ही नहीं आपका। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय भोग, अब भोग भोगने के लिए हत्या करते हैं, ब्रह्म हत्या से महान हत्या, गर्भपात करना, मेरे को बहुत खटकता है, इनकी दुर्दशा बहुत हो गई भाइयों, देख देख के मेरे को दुख होता है, मैं कहाँ रोऊं, किसके आगे रोऊं, पता नहीं है। आपको संयम बात कह दी, जब एक हो नहीं सकता, हमारे संयम हो नहीं सकता। ध्यान दे, सुनना मेरी बात, ये बार बार कहने का मन है कि आपको चेत होता नहीं है, ज्यादा चेत हो जाए, सुई बार बार लगाए फिर भी होश नहीं आता है, बेहोश पड़े हो आप। दोनों को आनंद आया, जिस आनंद को छोड़ आप सकते नहीं, ऐसा दुर्लभ आनंद देश जिस बार स्थापन किया उसी की हत्या कर देना, महान हत्यारा, इनसे बढ़कर कोई होता है हत्यारा? कितना जिसका उपकार उसका नाश कर देना। संतों की तो मंद कर जो करी भलाई, आपको आनंद देने वाला की सत्यानाश करते हो, महान दुष्ट पापी कहां तक आप कितने हत्यारे हो, होश नहीं आपको? जिस गर्भ के स्थापन करने में दोनों ने कितना सुख पाया, वो सुख पाया जिसे उपकार करना चाहिए, जिसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना। असभ्यता है आपकी, क्योंकि भोगों में रह नहीं सकते, अब वो रहे तो भोग नहीं भोग सकते, उनका चालन पालन करना पड़े, वो तो करना पड़े, नहीं कोरे भोग ही भोग बगे, जिसको जल्दी मर जाए, श्वास खत्म हो जाएंगे, सुबह में बताया वे श्वास बने जल्दी मर जाओ, तो मरने ही मरने का उद्योग कर रहे हो, कभी उद्धार का उद्योग किया आपने? कैसे जल्दी मरे, कैसे जल्दी मरे? लड़का होगा तो फिर जल्दी मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संयम करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, उपकार करना पड़ेगा, किसी का हित करना पड़ेगा, वो तो पड़ता पड़े नहीं, अरे कोरा भोग ही भोग, भोग ही भोग है, जो जल्दी से जल्दी मर रहा नाम सत बोल दिया, ये मेरे पड़ा है। कब चेत होगा बताओ? छोटे बालक होते हैं तो माता विचार करती मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, तो आप कब बड़े होंगे, कब सोचोगे, कब विचार करोगे? सज्जनो, बड़ा मूल्यवान समय आपका परमात्मा की प्राप्ति करने का, वो समय चला जा रहा है, और मौत आ रही है नजीक, पता है नहीं, जितने दिन उम्र आ गई इतने तो मर ही गए हैं, अगर इतना पता नहीं, उसमें आनंद मनाते हैं, हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी रहे हो कि मर रहे हो, जरा सोचो, स्वयं विचार करो, केवल मेरी बात नहीं, ध्यान दो इस बात, जितनी उम्र बीत गई उतनी तो मृत्यु हो गई, वो तो कम हो ही गया उम्र, उम्र में उतना समय तो कम हो गया ना, अरे कम हो रहा है, कम हो तो एक दिन राम नाम सब बोलेगी, उस मरने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, महान नरकों की तैयारी क्यों कर रहे हो, महान आफत का समय क्यों पटोर रहे हो, कर क्या रहे हो, मनुष्य हो और भारतवर्ष के हो, वैदिक संस्कृति के हो, वो होकर क्या कर रहे हो भाइयों बहनों, सोचो। आपको चेत हो सकता है, होश आ सकती है, आपको पता लग सकता है, पर इसे विचार ही नहीं है, सोच नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहन भी क्या कर रहे हैं, वही वैसे महान दुख में जाने के लिए बड़ी उतावली हो रही है, बड़ा भारी काम हो सकता है सज्जनों, बड़ी शांति प्रत्यक्ष में, कौड़ी लगे ना सदाम, कुछ उसमें खर्चा नहीं, बिल्कुल और पक्की बात। अपिचे सुदुराचार, गीता कहती है दुराचारी दुराचारी, पापी से पापी, कसाई से कसाई, ऐसे हत्या मां करने वाला वो भी अगर घबरा कर जी जार उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, ऐसा अब चेदिश पापी बेहद वो तत्व प्राप्त, भक्ति की प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, योग को प्राप्त कर सकता है, ये योग्यता आप में हमें सब है, जिसके लिए मैंने कहा उस भाषा में ज्ञान नहीं है, वो मैंने पूछा है महाराज अच्छे अच्छे अंग्रेजी के हेडमास्टर से पूछा है, तो तो उसने कई बातें बताई, परंतु उसका अर्थ केवल भौतिक भौतिक ही है। आवश्यकता कहते हैं जिसको, आवश्यकता, खास आवश्यकता, मन अन्न जल की खास आवश्यकता। ये आवश्यकता यहाँ खत्म होती है, हमारी आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। अनंत जन्मों उसे प्राप्त करना हो सके, ऐसी तत्व की प्राप्ति जिसके बाद यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्यते इसमें स्थितो न दुखे न गुणा भी विचार लेते। छठे अध्याय का 22वां श्लोक याद कर लू, की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर लाभ हो ऐसा है ही नहीं, संभव नहीं है, उसको अनुभव हो जाएगा। और उसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। मन तम विद्या दुख संयोग भी योग वियोग, तेईस हम कहते हैं दुखों के संयोग का स्पर्श का ही वियोग, वहां दुख स्पर्श नहीं करे इतना बड़ा आनंद मिल जाएगा। उस बात की चर्चा हमने अंग्रेजी भाषा में पूछने पर मेरे को मिली नहीं है। आप में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हो, मेरे को बता दे, मैं कहना शुरू कर दूंगा कि भाई ऐसी बात है। वो तत्व नहीं है, और भारतीयों का खास चीज वही है, उसी की प्राप्ति के लिए ये भारत का जन्म है। पहले ही पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। तो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में आता है कि ब्रह्मचारी अवस्था से ही उसमें लग जाए, जन्म से ही, जन्म हुआ केवल उस तत्व को प्राप्ति के लिए ही वो लग जाए, तो ब्रह्मचारी आश्रम में उसमें लग जाए और ठीक बात हो जाए, उसे मन लग जाए ठीक तरह से लग जाओ। यद हरे विरजे तद हरे प्रवृजेत, जिस दिन वैराग्य हो उस तत्व को चाहे उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। तो ब्रह्मचारी दो तरह के बताए हैं, एक उपगुरुवाण ब्रह्मचारी और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जैसे भीष्म जी रहे सदै। तो उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर पालन कर सके तो इसमें और परमात्मा की प्राप्ति कर ले, परंतु भोगों की जो इच्छा होती है, सुख भोगने की, आराम लेने की, ये जिसकी इच्छा है, इस इच्छा को विचार के द्वारा जो न मिटा सके, तो उस इच्छा को मिटाने के लिए विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में जाओ। भोगों के लिए, संग्रह के लिए नहीं, भोग और संग्रह की इच्छा है वो मिटा नहीं सकते, तो करके देख लो। पहले से ही अगर शांत हो जाए, संतोष हो जाए, तब ठीक बात है, परंतु विचार शक्ति इतनी नहीं है, इतना तेज माइंड नहीं है, तो क्या करें? कि इनको करके देखो, भोग भोग कर उसका नतीजा देखो, संग्रह करके उसका नतीजा देखो। ऐसा करके विचार करोगे तो आपको जरूर वैराग्य होगा। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और परमात्मा तत्व ज्ञान होते ही परमात्मा में स्थिति हो जाती है। दो याद रखो ये। तो संसार से वैराग्य हो जाते, ठीक नहीं हो तो भोग भोग रुपया कर इकट्ठा, इसको अनुभव करो, अनुभव करके तत्व इसका त्याग कर दो। ये अनुभव करने के लिए है, भोग भोगने के लिए मानो से ही नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये विश्व भोगने संसार नहीं है, ये केवल परीक्षा करनी है। तो जान करके जब वैराग हो जाए, सब गृहस्थ आश्रम में हो जाए, उसी दिन छोड़ दे। एक संत मिले थे, उन्होंने अपनी बात सुनाई कि मैं गया बाजार में, ब्याह हुआ था, और फिर बाजार में गया तो वहां एक आम, एक बाजार में बगीचे में गए, एक आम मिला, एक आम पहले पहल, और भी आम आया था नहीं कोई, एक आम मिला, बहुत अच्छा मालूम दिया, तो मैंने जाकर अपनी स्त्री को दिया, आम आम स्त्री को दिया। विचार करो कि इस हाथ के पास मुंह तो ये था नजीक, वो तो दूर था ना, पर उससे मेरे को सुख मिलेगा, ऐसे विचार कर उसको दिया। इस बात से बोल के एकदम विचार आया मन में कि ये क्यों किया ऐसा, कि उससे मेरे को सुख मिल जाए। अरे उससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, सुना तीन बार सुनाऊं फिर, उससे सुख मिल जाए, इस आशा से दिया, उससे सुख मिल जाए तो वो तो सुख ही है। जब आपको सुख उससे मिल जाएगा तो उसके पास दुख नहीं है, है विश्वास आपको? तो वो सुख आपको कैसे दे देगी? वो तो आपसे देगी, वो आपसे लेती है, दो ठगा ठगाई नहीं होती। पर आपका बैंक मिठा हुआ कौन बताओ? साधु हो गए वो फिर करे फंस गए हम तो। मैं खुलासा करना नहीं चाहता, पर आप सोचो इस बात को, जिससे आप सुख चाहते हो क्या वो सुखी है? किसी गुरु करे, गुरु जी हो गए, हमने गुरु बना लिया, कितने चेलों को मुक्ति हुई, कितनी शांति मिली, ठगाई ठगाई में फंसते चले जा रहे हो, कर क्या रहे हो आप? भारतवर्ष के आओ आप, हो आपके ऋषि मुनियों का संतान हो आप, बड़े बड़े तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष प्रेमी भक्त हुए हैं, उनकी परंपरा का है वो खून है आप में, वो अंश है। तो सोचो उस तत्व को आप प्राप्त कर सकते हो जिसमें केवल हार्ड माइंस में फंस गए, कवर हार्ड माइंस देकर उसमें फंस गए, उसी में लगते है, जैसे गंदे माइंस पर गीद कौर कुत्ता जैसे रहते हैं, ऐसे माइंस पर खड़े पर आप तो पागल हो गए? आप कौन हो जरा ध्यान तो दो, उनमें से शब्द संतान हो आप, जो गहरा तत्व विचार किया है। ऐसी बात वो तत्व मिल सकता है, सबको मिल सकता है। अपचेत सुदुराचार पापी से पापी उसको भक्ति मिल सकती है, अपचेत से पापी भी पापी से पापी को ज्ञान मिल सकता है। अगर संघ से मुक्त से ज्ञान यज्ञ आचरत केवल दूसरों की सेवा काम करे उसको मिल सकता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणांग श्रेयो विदिश्रया, तीन योग है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, एक एक से उस तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा विलक्षण गीता में ज्ञान है, भागवत में ज्ञान है, बहुत विलक्षण विलक्षण ज्ञान है। वो प्राप्त हो सकता था आपको, मेरे को, सबको प्राप्त हो सकता है वो, उसमें कोई खर्च नहीं है, आपको परिस्थिति बदलनी नहीं है, वेश बदलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, है वहां ही उसकी जिज्ञासा होने से प्राप्ति हो जाएगी। संसार का धन प्राप्त करने के लिए हर एक जगह प्राप्त धन प्राप्त नहीं होता, पर उसके लिए सब जगह सबको प्राप्त होता है। जैसे अन्न प्राप्त करना कठिन है, अन्न से जल सुगम है, जल से श्वास सुगम है, आप यहाँ बैठे श्वास ले सकते हो, श्वास लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, जल पीना हो जाना पड़ेगा, कहीं भोजन करना हो तो कहीं जाना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, पर श्वास लेने के लिए आपको कहीं परिश्रम पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तब श्वास आएगा भाई। आप सब जगह श्वास ले सकते हो, इस श्वास से भी बहुत सस्ता वो परमात्मा है, सब जगह ले सकते हो। परमात्मा ऐसी तत्व है, उसके बनाए हुए तत्व ऐसे विलक्षण है, सबके लिए खुला है। इतने आप बैठे हो, आपको श्वास लेने में दाम देने पड़ते हैं, अगर वो श्वास नहीं मिले तो मर जाओगे महाराज, जी नहीं सकते। खास जीवन का आप आधार, वो आधार मुफ्त में मिलता है, जल और अन्न, वस्त्र, मकान, ये एक एक से महंगे हैं। श्वास से महंगा है, जल जल से महंगा है, अन्न अन्न से महंगा है, वस्त्र वस्त्र से महंगा, मकान जितनी जिसकी खास आवश्यकता है उतनी सस्ती है। ऐसी खास जीव के लिए मुक्ति चाहिए, मुक्ति सबसे सस्ती, चौड़े बिल्कुल राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आए, दावा नहीं जी, संतदास जीते सो ले जाए। आप कोई हुनर करोगे, कुछ न कुछ तब तिजोरी खुलेगी, तब बैंक खुलेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। ऐसे भगवान के ताला लगा हुआ नहीं है, कोई बैंक में नहीं है, कोई किसी ताले में नहीं है, सब जगह जहां चाहो वहां परमात्मा को मिल जाओ। सब जगह पूरे के पूरे सच्चिदानंद रूप से परमात्मा विराजमान है, सब जगह सबके लिए, नीचा हो ऊंचा हो, छोटा हो बड़ा हो, साधु हो गृहस्थ हो, भाई हो बहन हो, कोई कान हो, सबके लिए सब जगह। श्वास की जरूरत तो आपके शरीर के लिए है, वो आपके खुद के लिए है। मैं जो बात कह रहा हूँ खुद के विचार, खुद के, उस खुद के विचार की बात और जगह नहीं देखी है मैंने, केवल श्वास तक, तक जीवन तक, शरीर तक ही बात आई है। सभी अवसर इच्छा ऐसी वास्तव में आपका जो स्वरूप है, तत्व है, और जो जीवन मुक्त होने पर प्राप्त होता है, अब भी प्राप्त है परंतु उधर दृष्टि नहीं है, वो अप्राप्त हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी। वो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब वस्तु बात क्रिया में, घटना में सदा सहज और ठोस भरा हुआ है सबके लिए, केवल उस तरफ दृष्टि हुई प्राप्त हुई। श्वास भी लेना छोड़ना पड़ता है, वहां लेना छोड़ना नहीं है, स्वतः परिपूर्ण स्वाभाविक। वो जो चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व परमात्मा है, उसकी प्राप्ति की इच्छा जो है वो वास्तव में आपकी आवश्यकता है, और ये सब शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता का तो विचार हुआ है और देशों में भी, परंतु आत्म स्वरूप जो सबका मूल परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति की तरफ उतना ध्यान नहीं हुआ है। उनमें भी अच्छे अच्छे संत हुए हैं, ईसाइयों में हुए हैं, मुसलमानों में हुए हैं, इनमें भी अच्छे संत महात्मा हुए हैं, उस तत्व को जानने वाले हुए हैं। उसका ठेका नहीं है कि आप हिंदुओं की हो और का न हो, ऐसी बात नहीं है। परंतु हिंदुओं के लिए एक बहुत विलक्षण बात है, आप जो जो काम करते हैं वह तत्व की प्राप्ति, माँ बाप की सेवा करो तत्व की प्राप्ति, पति की सेवा करो तत्व की प्राप्ति, मालिक की सेवा करो तत्व की प्राप्ति, गुरु की सेवा करो तत्व की प्राप्ति। आजकल के गुरुओं की बात नहीं कहता हूं मैं, वास्तव में कोई ऐसा हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, वो तत्व की प्राप्ति। किसी को पूछने करने की जरूरत नहीं है, मानने की भी जरूरत नहीं, मत मानो। केवल भौतिक चीज ध्यान देकर सुनना, केवल भौतिक चीज खाना पीना पैसा आदि खिलाना और ये काम करना संसार में जीना, इसको ही आप सत्य मानते हो, ये भी सत्य है, तो भी उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ी अटकल है उसकी, थोड़ी कदर सीखनी पड़ेगी। संसार को सत्य मानने वाले को भी तत्व ज्ञान हो सकता है। कब के इनमें संतोष न करे, खोज करे, इससे और गाड़ी, इससे और गाड़ी, आप लगे हो केवल पैसा और गाड़ी पैसा, कोई रास्ता नहीं है। पैसा आपको चाहे 5 रुपया मिले, अच्छा 5 करोड़ मिले, कोई फर्क नहीं है इसमें। फर्क केवल पैसों की तरफ दृष्टि देने से है। पैसों का जो सुख होता है, 5 अरब मिले चाहे 5 रुपया मिले, एक जाति का मिलेगा। 5 खरब मिल जाए तो भी एक जाति का सुख मिलेगा, एक जाति का है सुख। अभी भोग मिले है, आराम भोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों का, यही है जितना आपको मिला है, ऐसा ही है। बड़ा भाई देवताओं को मिलता है, अमृत पान है, नंदन बन है, अप्सरा है, बड़ा सुख है, ये उसका यही चीज है, जाति यही है, यही यही जाति है। वो जो चेतन तत्व है, जो नित्य निरंतर रहने वाला वो तत्व, संसार को सत्य मान करके जो उसकी जिज्ञासा हो तो उसको मिल सकता है, और वृद्ध त्यागी को मिल सकता है, गृहस्थ को मिल सकता है, पापी को मिल सकता है, पुण्यात्मा को मिल सकता है, केवल उसकी इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा मात्र, इच्छा मात्र से वो तत्व मिलता है। और संसार की वस्तु मात्र इच्छा से ही, इच्छा भी की जाए, उद्योग भी किया जाए, प्रार्थ साथ दे, 3 मिलते हैं तब धन मिलता है, भोग मिलते हैं, केवल इच्छा से नहीं मिलते। इच्छा भी हो, परिश्रम किया, उद्योग किया जाए और फिर भाग्य साथ दे तो, अगर भाग्य साथ नहीं दे तो इच्छा भी रखो, उद्योग भी करो, जयराम जी की मिलना है नहीं, दिवाला निकल जाएगा, रोते रहोगे, पैसा पास रहेगा नहीं, और उसमें उद्योग किया दुष्ट जाता नहीं, नहीं कल्याण कृत कस्ते दुर्गति तात गच्छति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति होती नहीं। इस विषय में लग गया, दृष्टि हो गई है, उसका उद्योग निष्फल होता नहीं, ऐसे उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष इसका है कि सत्संग करने से फर्क पड़ता है। मैंने देखा है घबराए हुए प्राणी सत्संग करते हैं तो घबराहट शांत होती है, इसे अंदर शांति हो जाती है, बढ़ती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जलते हैं और सत्संग में नहीं, शांति मिल जाती है, सुख से श्वास आता है, ऐसी चीज है। सज्जनो वो तत्व मिल सकता है सबको। तो आप हमें आप ही प्राप्त, मैं भी करो आप प्राप्त कर सकते हैं उसको। ऐसी बातें गीता में भागवत में बड़ी स्पष्ट रूप से आई है, वर्णन हुआ खूब अच्छी तरह से हमारे शास्त्रों में। ऐसा अधिकार प्राप्त करके भी जो नहीं करें, सो परत्र दुख पाव ही सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उस तत्व की प्राप्ति के लिए आप हम सब अधिकारी हैं। जो अभी मौका मिला है इसमें नहीं प्राप्त करेंगे तो सिर धुनि पछता परलोक मरने के बाद पश्चाताप करना पड़ेगा। और काल को ईश्वर क्या करें, कल युग आ गया समय था, बिल्कुल झूठ है। कर्म को हमारे भाग्य नहीं था, बिल्कुल झूठ है। ईश्वर ने हमें ऐसा नहीं किया, बिल्कुल झूठ है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कलयुग का समय कितना बढ़िया है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। और कर्म बड़ा अच्छा है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संगा, भाग्य भी अच्छा है। और ईश्वर कृपा कृपा कर दे, कृपा भी न रहती हो, कृपा का पुंज है तुलसी प्रतीत एक प्रभु, मूर्ति कृपा मई है, कृपा से ही बनी हुई मूर्ति, वो ईश्वर कृपा न करे। सब काम ठीक बना हुआ है, केवल आपका विचार बाकी है और सब ठीक है। आप केवल विचार कर ले, सामग्री सब मिली हुई है, सब सामग्री मिली हुई है, केवल आपका विचार हुआ खुद का कभी उस तत्व को मैं प्राप्त करूं, प्राप्त हो जाएगा। और धन के लिए ऐसा नहीं है केवल धन की इच्छा करो मिल जाएगा, उद्योग करे परिश्रम करे तो मिल जाएगा, रुपया दो रुपया पांच रुपया दस रुपया सौ सौ सौ सौ हजार मिल जाएगा, केवल इच्छा से नहीं। और उस तत्व की प्राप्ति केवल इच्छा से, लालसा, पर वो इच्छा कैसी कि तत्व के समान कोई नहीं है, उस लाभ के समान कोई लाभ नहीं है, दुख का लेश भी नहीं है। ऐसी जो इच्छा है उसके केवल एक ही इच्छा हो, दूसरी इच्छा ना हो, अनन्य भाव से उस उच्चार को मिल जाएगा, सबको मिल सकता है। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होती है, दिन में तो भूख न लगे रात में नींद न आवे। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ऐसी इच्छा लगे ये पांच चीजें सुहावे नहीं आपको, उसकी इच्छा लग जाए। केवल इच्छा, आप जानते नहीं क्या तत्व है क्या नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं मिला, पर केवल आपकी इच्छा हो जाए कि वो स्वरूप ही तत्व है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। अक्षय सुख, अखंड सुख, नित्य सुख, वर्धमान सुख, ऐसा सुख बिना मैं नहीं रह सकता। ये मामूली सुख भोगार फिर पचा खरीद फिर भोगार फिर खत्म हुआ, ऐसी नहीं। भोगों का सुख थकावट है, थकावट। भोगों की तृप्ति क्या है आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है। भोग का सुख क्या है, भोग का सुख है थकावट, खाते खाते खा नहीं सकते, असमर्थ, ये तृप्ति कहते हैं, इसको तृप्ति कहते हैं। ख्याल में आएगा नहीं, आप सोचो ये बात गहरी है। कोई भी सुख भोग है वो सुख क्या है, थकावट है, अगाड़ी कर सकते हैं नहीं, फिर वो भूख लगे फिर लग जाए फिर थक जाए बस, फिर लगे इच्छा हुई फिर किया लिया और थक गए कर नहीं सकते, असमर्थता मिलेगी, असमर्थता। कोई भोग बताओ किसी भोग में सामर्थ्य आपकी हो, और इसमें अनंत सामर्थ्य है, अनंत अपार सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाले प्रभु परवश हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, त्रिलोकीनाथ अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न स्थिर करने वाले उसको मुकुट मणि बनाए दे। उस थकावट नहीं होती है, उसमें वृद्धि होती है। और भोग जितना संसार में, कोई ऐसा संसार भोग नहीं है जिनमें थकावट ना हो, और थकावट के कोई नाम तृप्ति का है। अब अगर कर सकते नहीं तृप्त हो गया, अब कर सकते हैं तृप्त हो गया, चलते चलते थक गया अब तृप्त हो गया, ऐसा चलने में तृप्त हो गया, तृप्त गए धूल हो गए, चल सकते नहीं, ऐसे संसार का सुख। और वो इतना सुख अनंत प्रत्यक्ष वर्धमानम नित्य नित्य बढ़ता ही रहे, मस्त आती ही रहे, मस्त आनंद ठिकाना न रहे। चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन की बात सुने, पशु पक्षी जंगल के श्याल मृग लोमड़ी आदि वे कूद कर जाती सुन लग जाती है, उनकी भी मस्ती आ जाती है। ऐसा आनंद वर्धमान तृप्ति उसको होती नहीं, कभी तृप्ति कभी होती नहीं, और भूख रहती नहीं, तृप्ति कभी होती नहीं और भूख रहती नहीं, याद करना पड़ता ही नहीं, भूली होती ही नहीं। ये पहले समझ में नहीं आती बात, याद करना पड़ता नहीं, भूली होती ही नहीं। आपसे मैं पूछूं, आप अपने को मानते हो मैं बढ़िया हूं, मैं ब्राह्मण हूं मानते हो, तो ब्राह्मण अपने को याद करते हो, क्या भूली हो जाती है? भूली कभी होती नहीं, याद करना पड़ता नहीं, एक माला भी फेरी है आपने क्या? मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ऐसे, अरे भूल कभी नहीं, नींद से जगाएंगे मैं ब्राह्मण हूँ, हरदम जागृति रहती है, हरदम जागृति रहती है, याद करना पड़ता ही नहीं। ऐसे उस तत्व की प्राप्ति होने पर याद करना नहीं पड़ता, भूली होती नहीं कभी, अनंत युग स्वर्ग भी नो जाए प्रलय न व्यथंत, महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता और महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसी तृप्ति ऐसा ही आनंद सब कर अपना अधिकार है, मनुष्य मात्र का उस पर अधिकार है, योग्यता है, आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, आपके पास समय है, आपके पास समझ है, आपके पास सामग्री है, सब मिली हुई चीज है, केवल इधर विचार होना चाहिए। अब विचार करने को भगत नहीं है, केवल संग्रह भोग इसमें ऐसे लगे हुए लिप्त हुए रात दिन, भगति नहीं होती, ध्यान नहीं, अरे खास काम है उसका ख्याल नहीं। ऐसी बात है सज्जनों, आप हमारा सबका अधिकार है, वो मिल सकता है, इसमें सोचो, प्रार्थना है, विचार करो, गहरा विचार करो, आपको सबको वो तत्व मिल सकता है, केवल इच्छा लग जाए, केवल इच्छा करते और इच्छा ना रहे, और देखो और इच्छा ना रखना आदमी मरेगा नहीं, जीने का प्रबंध पहले हुआ है पीछे जन्म हुआ है आपका, तो जीने का संबंध प्रबंध है, केवल उसी की इच्छा हो जाएगी, जीने की वस्तुएं आपके लिए लालायत होगी, आपने आप आने लगेगी, आप उनको पकड़ सकोगे नहीं, रख सकोगे नहीं, ले सकोगे नहीं, इतनी वस्तु आएगी जीने की निर्वाह की। आज बहम है कि बिना की रोटी कैसे मिलेगी, बिना की इतने पदार्थ मिलेंगे स्वर्ग आदि के भी यहाँ के भी दुर्लभ भी मिलेंगे, आपकी गर्ज करेंगे, और आप आज उनकी गर्ज करते हो पदार्थों की रुपयों की, रुपये और पदार्थ रूपी पदार्थ वाले आपकी गर्ज करेंगे, प्रत्यक्ष बात है ये, नारायण नारायण नारायण।